nowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 19:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Wertowski. Powrót PKS-ów oraz zaostrzenie kar za przestępstwa pedofilskie. W Sejmie głosowania i posłowie decydują m.in. o ustawach wprowadzających te zmiany. Za 7 lat będą w Polsce pierwsze, najnowocześniejsze samoloty od Amerykanów. To mają być maszyny piątej generacji. Polscy przedsiębiorcy będą mieli wsparcie w Brukseli. Ruszyło tam centrum lobbingowe. Więcej autobusów, więcej połączeń, mniej wykluczenia. Za chwilę w Sejmie posłowie zagłosują nad ustawą, która umożliwi dotowanie lokalnych PKS-ów. Dziś jest z tym problem, przekonywał podczas debaty minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Jest ona elementem walki rządu Prawa i Sprawiedliwości z wykluczeniem komunikacyjnym. To jest lek na całe zło. Na pewno jest tak, że ta ustawa jest potrzebna. Jakub Majewski z Fundacji ProKolej. Po raz pierwszy ktoś w końcu przyznał, że nie da się zorganizować komunikacji autobusowej na obszarach wiejskich bez pieniędzy. Moja mama, mieszkająca w odległości około 10 km od Czarnkowa. Jakub Grygiel. Praktycznie nie ma połączenia jakiegoś normalnego. Mieliśmy pojechać na wakacje do Rościnna, to jest w województwie wielkopolskim. Piotr Śliwiński. Do Poznania dojechaliśmy oczywiście bez problemu, ale później dramat z plecakami, 5 kilometrów z dziećmi, szliśmy do ośrodka wypoczynkowego. Będzie to ustawa, która w zasadzie niczego nie rozwiąże. Edward Trojanowski ze Związku Gmin Wiejskich RP. Bo jeżeli mówi się o dopłatach rzędu 80 groszy do wozokilometra, podczas gdy koszt wozokilometra to jest 6 zł, no to my oczekujemy raczej odwrotnej proporcji. A to, co eksperci również krytykują w tej ustawie, to założenie, że dotacje obejmą tylko powstawanie nowych połączeń. Tymczasem wiele istniejących linii PKS-owych jest nierentownych i grozi im likwidacja. W Sejmie posłowie będą też decydowali w głosowaniu o dalszym losie ustawy zaostrzającej kary za przestępstwa pedofilskie. Samoloty piątej generacji będą za 7 lat. W 2026 roku do polskiego wojska trafi pierwsza eskadra, poinformował o tym wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Kupujemy samoloty piątej generacji. Pierwsza eskadra samolotów F-35 będzie kupiona jeszcze w tej perspektywie, w tym planie modernizacyjnym do roku 2026. Druga eskadra po roku 2026. Kierownictwo resortu chce kupić myśliwce piątej generacji, które zastąpią poradzieckie MiG-29. Na wiosnę do Stanów Zjednoczonych poleciała delegacja z resortu obrony, która rozpoczęła negocjacje ze stroną amerykańską w sprawie zakupu myśliwców F-35. Już wiadomo, że Kongres USA wydał wstępną zgodę. Ponad 7 godzin zeznawał przed Watowską Komisją Śledczą były minister finansów w rządzie PO-PSL Mateusz Szczurek. Mam nadzieję, że udało mi się wyjaśnić to, jak wiele poprzedni rząd działał w sprawie uszczelnienia systemu podatkowego, jednocześnie dbając o interesy podatników. A jak dodał, priorytetem ówczesnego gabinetu było uproszczenie przepisów dla przedsiębiorców. A w ocenie wiceszefa komisji Kazimierza Smolińskiego z PiS ówczesne kierownictwo ministerstwa i rząd powinni w większym stopniu skupić się na uszczelnianiu systemu podatkowego. Nastawieni niby tylko na jednym, tak, żeby nie robić jakichś kontrowersyjnych przepisów, tak, no bo już wybory za chwilę będą, no już w 2014 to dopiero rząd rozpoczął działanie, w 2015 już będą wybory, więc nie można było niczego robić, no tak to się skończyło. Według szacunków Ministerstwa Finansów luka w podatku VAT w latach 2007-2015 mogła wynieść ponad 250 miliardów złotych. Polskie Centrum Lobbingowe zaczyna działać w Brukseli. Ma pomóc w wywieraniu wpływu na decyzje podejmowane w Unii Europejskiej, a także lepiej promować nasz biznes. Centrum otworzył premier Mateusz Morawiecki. Na miejscu była też nasza korespondentka Beata Płomecka. Polski lobbying bardzo słabo wypada na tle innych, zwłaszcza z Europy Zachodniej. Przyznał to premier, który mówił, że Polska ma jeszcze dużo do zrobienia, ale jak dodał, wraz z otwarciem centrum lobbingowego to się zmieni. Jest to przełomowy moment. Jestem przekonany, że w najbliższych kwartałach, w najbliższych latach, dzięki naszej wzmocnionej obecności w Brukseli, polski głos w Unii Europejskiej będzie jeszcze lepiej słyszany. Premier mówił, że powołanie centrum lobbingowego świadczy o tym, że firmy potrafią ze sobą współpracować. Na razie do hubu należy kilkanaście firm, w przyszłości ma być więcej. Centrum będzie wsparciem zarówno dla firm państwowych, jak i prywatnych, chcących rozpocząć swoją działalność w Brukseli. Te firmy, które już są w belgijskiej stolicy, mogą współpracować z centrum albo, jeśli zechcą, wejść w jego skład. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Stadion Narodowy zmieni się w wielką księgarnię. Za tydzień ruszają warszawskie targi książki, największe w Europie. Na kanapie literackiej będzie Swietłana Aleksiejewicz, noblistka i dwukrotna zdobywczyni lauru głównej nagrody w festiwalu imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Będzie Wiesław Myśliwski, Eustachy Ryski, Marek Krajewski, Zygmunt Miłoszewski. Zapowiadał dyrektor warszawskich targów książki Jacek Orel. W sumie na targach będzie ponad 1000 autorów i 800 wystawców z 27 krajów. A patronat medialny nad targami ma Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe od Krzysztofa Łoniewskiego. Ale najpierw o targach książki, o których mówiła Ania. Mhm. I wiem, że na targach pojawi się Denis Urubko na przykład ze swoją nową książką. Sportowców, którzy napisali książki, zwłaszcza o takich niezwykłych odkryciach, pewnie na Stadionie Narodowym nie zabraknie. Proszę śledzić. Będzie można się spotkać z Denisem, porozmawiać, czy się dostać autograf. Zapraszamy. A teraz już wiadomości sportowe. Te najnowsze. Kto by się spodziewał takiej decyzji? Na pewno nie kibice Lecha Poznań. Dariusz Żuraw pozostanie szkoleniowcem Kolejorza. Podpisał dziś 2-letnią umowę. Do tej pory był trenerem tymczasowym i nie można powiedzieć, żeby ekipa z Poznania pod jego wodzą, mówiąc oględnie, czarowała w piłkarskie Lotto Ekstraklasie. Nowego trenera mają też siatkarki Developresu Rzeszów. Niespodziewanie został nim Stefan Antiga. Warunki są naprawdę dobre i wszystko jest, żeby pracować dobrze, żeby zdobyć sukcesów i dlatego podpisałem, bo jestem głodny sukcesów i po prostu to wiem, że nowe wyzwanie, ale nie boi się, zaczynasz coś nowego. Tak o nowej robocie mówił oczywiście Stefan Antiga. Nowego pracodawcę będzie miał też Piotr Nowakowski, środkowy naszej kadry i dwukrotny mistrz świata. Przenosi się z Trefla Gdańsk do Onico Warszawa. W Giro d'Italia za nami szósty etap zdominowany przez Włochów. Wygrał Fausto Masnada przed Valerio Contim i to ten drugi został nowym liderem wyścigu. Rafał Majka dojechał dziś do mety z ponad 7-minutową stratą do zwycięzcy i spada w klasyfikacji generalnej. Na tę chwilę jest 17. Zostajemy we Włoszech, w Rzymie, konkretnie na Foro Italico trwa tenisowy turniej ATP, turniej obsadzony topowymi graczami. Takim chciałby ciągle być Nick Kyrgios, tyle że poza talentem odziedziczył w genach awanturnictwo. Dziś znów dał popis. Podczas meczu drugiej rundy z Norwegiem Kasperem Rudem sędzia kilkukrotnie ostrzegał go za niesportowe zachowanie i odbierał punkty. Miarka przebrała się w trzecim secie, kiedy wrzucił plastikowe krzesło na kort. Wtedy arbiter przerwał mecz i przyznał wygraną rywalowi. Bez ekscesów do trzeciej rundy awansowali Novak Djokovic, Rafa Nadal, Roger Federer i Stefanos Tsitsipas. Odpadli Marin Cilic i Dominic Thiem. Jeszcze hokej i Mistrzostwa Świata Elity. W zakończonych meczach Kanada pokonała Francję 5-2, a Szwecja Austrii 9-1. Znów o sporcie za 2 godziny opowie Jan Kałucki. Dzisiaj w nocy będzie deszczowo, temperatura od 5 stopni w Kotlinach Górskich do 14 miejscami w centrum. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie pojawią się rozpogodzenia. Temperatura od 14 stopni nad morzem, 17 na północy, 21, a nawet 22 jutro na południowym wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki w słonecznym nastroju, w deszczową pogodę. Do studia weszła Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Dzień dobry, ale dzisiaj był taki moment, kiedy słońce oj, tutaj był, tak. Darło się, tak. Ale ja natychmiast po prostu jak pies Pawłowa poczułam, że jest jednak wiosna, za chwilę lato, festiwale i to mnie ustawiło. Myślałem, że wyciągnąłeś filtr. Nie, to mnie ustawiło na dzisiejszy wieczór i muzycznie też zorganizowało audycję. Miłego wieczoru i do usłyszenia. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu nasz numer jeden Niemiłość Organek. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Nocna promocja na euro.com.pl. Już dzisiaj od godziny 21:00. Super produkty w super cenach. Nocna promocja na euro.com.pl. Nie przegap! Nareszcie rok ma 13 miesięcy. Liczenie każdego grosza to prawdziwy koszmar. Dlatego ta dodatkowa emerytura bardzo się przyda. Ja nie pytam po co to, tylko biorę 1100. Wreszcie ktoś o nas pomyślał! Żeby otrzymać dodatkową emeryturę, nie musisz składać wniosku. Środki trafią jak co miesiąc na Twoje konto lub przekazem pocztowym. Więcej informacji na gov.pl/rodzina. Ale dodatkowe pieniądze przydadzą się.

Ależ to niesie. Nagranie oczywiście Vampire Weekend, na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania z ich najnowszej, czwartej płyty Father of the Bride. Uważnie wsłuchiwaliśmy się już w ten album, ale dla mnie on cały czas żyje. A 3 lipca, to jest perspektywa, będzie można się w końcu z Vampire Weekend w Polsce spotkać. Wtedy wystąpią podczas pierwszego, bo to środa dnia festiwalu Open Air w Gdyni. No dobrze, to skoro zapowiedziałam, że rzeczywiście miałam dzisiaj taki impuls festiwalowy pod wpływem ściany słońca, która nagle wyłoniła się po tych kilku dniach ze stalowych chmur i niestety odeszła też dosyć szybko, to zostańmy przez chwilę w Gdyni. To Idols. Oni wracają do Polski i w tym roku także zaparkować mają zamiar w Gdyni. Ciekawa sprawa, bo weszłam na stronę festiwalu Open Air i przez chwilę mi się otworzyła taka rozpiska bardzo szczegółowa i teraz nie mogę już jej znaleźć. I tam były też tytuły spektakli teatralnych i teraz też nie mogę ich potwierdzić, więc nie wiem, czy wyrwałam przez przypadek jakąś tajną informację, która została opublikowana i szybciutko zdjęta, czy też po prostu nie mogę dotrzeć do właściwych tych, których teraz szukałam, czyli w segmencie teatr, sztuki wizualne, kino, to wszystko, co obudowuje już od kilku lat na początku Open Air, a teraz już wszystkie festiwale i tworzy oczywiście dodatkowo taką sytuację spotykania się ze sztuką. To był Open Air, to teraz zespół, który przyjeżdża w tym roku do Katowic, chociaż w Gdyni świetnie sobie radził. Zespół Falls krąży po świecie, promując swoją najnowszą płytę, a właściwie pierwszą część płyty, którą zaplanowali na rok 2019. In the Grease doczekało się właśnie nowego teledysku, który można oglądać od wczoraj, a ten teledysk został nakręcony w Brazylii. Proszę, proszę, co za przypadek, co za koincydencja. Na festiwalu możemy na przykład, idąc tym tropem, wybrać się na koncert zespołu, który właśnie w Brazylii powstał, w Brazylii gra. No i co najtrudniejsze dla mnie, wydaje płyty, które mają portugalskie tytuły, czy też po portugalsku należałoby ten tytuł wypowiedzieć. Zaryzykuję, bo to płyta z przed kilku dni dosłownie, Sambru Duvida. Poproszę od razu o pisanie wszelkich zażaleń w księgach albo mailem do mnie. I z tego albumu wybrałam utwór z tradycją w tytule. A tradição como a má ponta da mais nagranie z najnowszej płyty Bugarins. To jest brazylijski zespół, który zapowiedział się na OFF Festiwalu w tym roku w Katowicach, więc będzie można tej brazylijskiej psychodelii, nie zawsze tak melancholijnej, specjalnie wybrałam taki utwór, spróbować. No, w ich muzyce jest wszystko. Najlepiej sprawdzić oczywiście przed koncertem, aby być przygotowanym dobrze do spotkania z artystami. To może jeszcze jeden zespół z tego katowickiego zestawu. Gallow Dance, taki tytuł nosi to nagranie. Lebanon Hanover to jest duet, który także jest w zestawie tych zespołów, które przyjeżdżają w tym roku do Katowic na OFF Festival. No dobrze, to w takim razie to festiwalowe marzenie, czy też marzenia w liczbie mnogiej, odkładamy na chwilę na bok. Mam nadzieję, że więcej słońca i więcej takich prowokacji nastąpi w kolejnych dniach i teraz całkiem śmiało wkraczamy na teren, który nazywa się Płyta Tygodnia. Bastard Disco to jest zespół, który w tym tygodniu właśnie tę płytę nam sprezentował. China Shipping to jest tytuł albumu, drugiego już w dyskografii tej grupy. Bastard Disco, nagranie Sofia z ich najnowszej płyty China Shipping, druga płyta, która nadeszła całkiem niedawno. Zadebiutowali oczywiście albumem Warsaw Wasted Youth i to było nasze pytanie konkursowe wczoraj. Każdy, kto pamięta muzykę z lat 90., myślę, że doskonale się czuje w ogóle od pierwszych dźwięków. Dla chłopaków to jest też taka naturalna otulina. Najpierwsza z najpierwszych muzycznych fascynacji i dałoby się tutaj wymieniać pewnie fajne zespoły, które wtedy grały, ale albo zrobią to sami w przyszłym tygodniu, albo może nie potrzeba konkretnych tropów. W każdym razie to jest polski zespół, chociaż brzmi jakby nagrywali na świecie, a tak naprawdę jakby nagrywali w Stanach Zjednoczonych. Nasze pytanie konkursowe dla tych, którzy drugą płytę Bastard Disco chcieliby teraz wygrać, będzie dotyczyło singla. Ponieważ zanim pojawiła się druga płyta Bastard Disco, to wspólnie z zespołem Guiding Lights wydali tak zwany split na kasecie, czyli podzielili się. Jeden nośnik, po jednej stronie zespół Bastard Disco, ich utwór, po drugiej stronie Guiding Lights i ich utwór. Przepustką do posiadania dzisiaj płyty tygodnia jest podanie tytułu utworu Bastard Disco zamieszczonego na tej kasecie, więc czekamy na poprawne odpowiedzi. 2273, Bartek czeka dokładnie przy telefonie, a my słuchamy dalej. Shining Confidence z albumu China Shipping, czyli Bastard Disco na drugiej płycie. Płycie tygodnia, której machamy teraz już na do widzenia, ciesząc się, że wrócimy do tego albumu i będziemy jeszcze o nim rozmawiać. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w przyszłą środę to się właśnie wydarzy. Dzień później Bitamina, jeżeli już jestem przy okazji zapowiadania tego, co przed nami. A jeżeli mogę się cofnąć, to w takim razie jeszcze raz Niemoc. Wczoraj Michał i Filip byli naszymi gośćmi i podczas rozmowy oczywiście słuchaliśmy ich debiutanckiej płyty, ale ten jeden utwór nie zdążył się zmieścić, chociaż chłopakom na nim zależało, więc teraz wysyłam w świat nagranie Komunikaty, przypominając, że dzisiaj grupa Niemoc gra w warszawskim Pogłosie, jednocześnie w Niebie Hania Rani, jednocześnie pewnie w innych miejscach inne zespoły i tak w całej Polsce, jak sobie zamkniemy oczy i wyobrazimy, że gdzieś tam właśnie w różnych miejscach artyści się przygotowują, podpinają kable i czekają z napięciem na to, czy przyjdzie publiczność, czy nie, to uważam, że powinniśmy się skupić na przede wszystkim takiej mocy, energii, aby przyszli ludzie i aby te wszystkie koncerty zabrzmiały świetnie. Thank you. utwór zatytułowany Komunikaty na debiutanckiej płyty grupy Niemoc. Ta płyta nosi tytuł Baśnie. Dzisiaj na żywo można je posłuchać w Warszawie, ale kolejne daty przed chłopakami to oczywiście do sprawdzenia w internecie. Teraz Agnieszka Obszańska. Aż 62% światowych łowisk zostało uznanych za całkowicie wyeksploatowane. A co roku z naszej planety znikają lasy o powierzchni porównywalnej z powierzchnią naszego kraju. To tylko wycinek z naukowych statystyk. Na alarm biją naukowcy, organizacje zajmujące się ochroną środowiska i wszyscy ci, którzy zdają sobie sprawę z powagi sytuacji. Teren. Kultura. A do nich od dziś dołącza Alicja Biała i Iwo Borkowicz, autorzy Totemów, ogromnych rzeźb, które możemy już oglądać w przestrzeni miejskiej Poznania, tuż nieopodal przystani sztuki. A czym są totemy? O tym opowiada już wspomniany Iwo Borkowicz. Totemy to jest instalacja, to jest zespół rzeźb, który razem z Alicją Białą tworzymy od części projektowej, konceptualnej po realizacji już przez ponad rok. Totemy w sensie kulturowym przeszłości praktycznie w wszystkich kulturach świata pojawiały się jako elementy, które były stawiane w środowisku naturalnym i do niego się odwoływały. Stawały przy rzece, był bóg rzeki, w lesie jako siła lasu, siła gór, siła ciał niebieskich. Odwoływały się do zwierząt, do przodków tak kulturowo i my wykorzystujemy, przywracamy ten element, tylko że stawiamy go w zupełnie nowym środowisku. Stawiamy go w środku miasta. I tak jak tamte totemy odnosiły się do środowiska, w którym stały, to totemy również odnoszą się do tego środowiska i reprezentują naszą relację z tym środowiskiem, które w naszej ocenie i w ocenie 99% ludzi, którzy zajmują się środowiskiem, jest bardzo problematyczna. To są duże rzeźby, które swoich proporcji, geometrii nawiązują albo wynikają z wybranych przez nas statystyk związanych ze środowiskiem. Te totemy w przeszłości, przez to, że środowisko było dla nas dużo większą siłą niż teraz nam się wydaje, że jest, budziły pewnego rodzaju respekt i strach. I wydaje nam się, że tego respektu i strachu nam troszeczkę brakuje, a jest o co się bać. I totemy mają nam o tym przypominać. Sześć rzeźb obrazuje sześć zagadnień, wybranych zagrożeń. Wśród nich deforestacja. Ten totem składa się z dwóch dużych części. Jedna pokazuje, jak duża jest powierzchnia Polski, a proporcjonalnie druga pokazuje, jak dużo lasów znika rocznie z planety. I to są bryły o dwóch praktycznie takich samych wielkościach. Co roku z planety znika powierzchnia lasów wielkości Polski. Mamy sześć tematów, które obrazują dość symptomatycznie ten problem. I dla mnie bardzo ważnym, i wiem dla Alicji również, jest ten element tego, że my tym informacjom, tym statystykom, które często ciężko nam dotknąć, ciężko nam poczuć ich siłę, dajemy ciało, dajemy kształt, kolor, dajemy miejsce w mieście. One stają się właścicielami przestrzeni publicznej. Według mnie nadanie nowych atrybutów tym informacjom. Te statystyki dostają nowe atrybuty, które mam nadzieję pozwolą nam stworzyć z nimi nową relację, zredefiniować to, jak bardzo jesteśmy ich blisko. Ten obrządek tworzenia tych totemów też odwołuje się do tworzenia społeczności, plemienności, do darcia pierza, na przykład często Alicja tak porównywała tego. Stworzyło się naprawdę bardzo ciekawe społeczeństwo wokół tej inicjatywy. Pracownia żyła tymi tematami i stworzyła pewnego rodzaju plemię, które bardzo się przejmuję tym, co te totemy zawierają w sensie informacyjnym. A właśnie, informacja to kolejny poziom, bo totemy z daleka już przywołują swoją formą, ale także zawierają w sobie cenne informacje, twarde dane naukowe. To jest pewnego rodzaju otwarty eksperyment. Formalnie to są gigantyczne, kolorowe rzeźby w środku szaro-białego, dość poważnego miasta, ale pozwalają wejść w interakcję, dokładnie. Podchodzimy bliżej i na każdym z totemów jest kod QR. Po zczytaniu tego kodu wyświetlają nam się statystyki, na których proporcje totemu są oparte, odwołania do stron czy raportów, które te statystyki opublikowały. Są to zawsze najbardziej respektowane źródła, jakie mogliśmy znaleźć, czyli NASA, Unia Europejska, ONZ, czyli źródła o wysokiej reputacji. To, że sztuka może stanąć w przestrzeni publicznej w tym momencie jest dla nas gigantycznym atutem. Te totemy nie miałyby tak dużego sensu, gdyby stały w galerii. Bardzo się tego cieszymy, one mają tam stać na lata, są w centrum Poznania, są duże i kolorowe, więc przyciągać na pewno będą i mamy nadzieję, że staną się jakiegoś rodzaju ogniskiem, ale też nie mamy takiego wymogu. To jest otwarty eksperyment. Nie chcemy też nikogo tutaj moralizować. To jest nasza próba. Wydaje mi się, że jest pewna zmiana. Chociażby to, co działo się ostatnio w kontekście protestów młodzieży. Greta Thunberg. To są gigantyczne ruchy. Jak widać, młode pokolenie rozumie ten problem. Można by powiedzieć, no tak, bo to ich będzie bardziej dotyczyć. Ja bym chciał uświadomić wszystkim dorosłym, którym się wydaje, że ich nie będzie to dotyczyć. To jest coś, co dzieje się już teraz. To jest coś, co będzie kosztowało nas bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo cierpienia. I to nie jest perspektywa dwóch, trzech, czterech pokoleń. To się dzieje teraz i będziemy widzieć skutki tego i widzimy coraz bardziej codziennie. te współczesne totemy już stoją w przestrzeni Poznania. Przyciągają i alarmują. Znajdziemy je przy wejściu na przystań sztuki. To Agnieszka Oprzańska. Jeszcze szybko jedno ogłoszenie. Dzisiaj rozpoczął się festiwal Nowa Tradycja. To jest folkowy festiwal Polskiego Radia. A my znowu mamy zaproszenia do oddania w dobre ręce na koncerty 17, 18 i 19 maja. Dokładnie te zaproszenia ma Bartek, więc gdyby ktoś chciał posłuchać zespołów przyjeżdżających do nas z całego świata, a w tym przypadku nasza propozycja to Szwecja, Maroko i Albania, to proszę dzwonić do Bartka 2 2 7 3, a Janusz Prusinowski i jego kompania zamykają pierwszą godzinę tego programu. Gdzie jest ta miłość chodząca bezkarnie w przebraniu błazna, ptaka i anioła? Ona spod ziemi skrzypce rozegra. Tańczącą stopą pod próg nasz przywoła. Ogłoszenie społeczne.